և հայրենակիցներ, այսօր մարտի 13-ն է, օրը 2:07-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ, մաղթում սեր և խաղաղություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը օրերս եղել է Հադրութի շրջանի Այգեստան գյուղում, ծանոթացել տեղացիների առօրյային։ Վերջերս կայացած ԱՌՊՀ խորհրդի ընդլայնված նիստին հնչել են մի շարք ելույթներ։ Այսօր կլսեք խորհրդի անդամ ուսանողուհի Արմինե Սևումյանին։ Չարենցնամե, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր կլսեք 14-րդ մասը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Հադրութի շրջանի Այգեստան գյուղը բնակլիմայական անբարենպաստ պայմանների պատճառով անցած դարի 60-ական թվականներին լեռնային հատվածից տեղափոխվել է հարթավայրային շրջան։ Համայնքի ղեկավար Դավիթ Հովանիսյանը համոզված է, որ իրենց նախնիները ճիշտ որոշում են կայացրել, ինչն էլ ավելի է հեշտացրել այգեստանցիների կյանքը։ Մեր նախնիները ավելի ճիշտ են մտածել, ժամանակին ժայռերից իջել են հարթավայրայում բնակավայրեն, սակայն այսօր մի քիչ դժվարությամբ իրենց մտածածները իրականացում։ Այստեղ ապրել ավելի հարմար է, տների կողքին սկսում է գյուղատնտեսական գործունեությունն ու դաշտերը։ Արկադի պապը ծնվել է հին գյուղում, նա լավ է հիշում թե հին թե նոր գյուղի կյանքը։ 68 թիվին է քոչել ստեղ, այնտեղ շատ քարքարոտ տեղ է, ինվերեւի սարերից քարերը թուլունգնում կամ գյուղի մեջ։ Այնտեղ քոսպիկ է եղել, տեղափոխվել է այստեղ, անուն դրել են Այգեստան։ Իսկականից Այգեստանը լավ տեղ է, լավ հարթավայրը, լավ կանաչապատված է։ Այսօր այգեստանցիների 80%-ը զբաղվում է անասնապահությամբ, դրան նպաստում է աշխարհագրական հարմար դիրքը։ Սակայն այստեղ էլ կան խնդիրներ։ Ֆերմեր Պավել Հովանիսյանի խոսքով իրենց համար մեկ խնդիրը գյուղմթերքի շուկայի բացակայությունն է։ 200-ից ավել ոչխարեմ պահում, ֆերմա ունեմ եւ կովեր։ Ասենք թե արտադրում ենք, կա միս ամեն ինչ արտադրում ենք, բայց շուկա չկա, չեն կարողանում։ Այդտեղ ճարեք, որ կարողanak, եթե որտեղ ռելեզիա սարնեն։ Ասենք գյուղացին արտադրում է, բայց արդյոք չի ստանում։ Դե մտածեք շուկայի խնդիրը, սպառման խնդիրի մասին։ Այդ շատ դժվար է։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով անասնապահությունը վնաս է հասցնում նաեւ գյուղին շատ մոտ գտնվող շրջկենտրոնի աղբանոցը։ Բազմիցս բարձրացրել են այդ հարցը, սակայն առ այսօր լուծում չի տրվել։ 300 մետր հեռավորության վրա գտնվում է Հադրութ քաղաքի աղբանոցը, որը մի քանի անգամ բողոքարկվել է տեղափոխելու համար, սակայն չի տեղափոխվել։ Միշտ խոսվել է այդ մասին, որ գյուղի անասունները արոտավայր գնալիս մտնում են այդ աղբանոցը, ինչպես նաև թունավոր նյութեր առնում, սնվում են եւ սատկոսներ բանտեսլի։ Արկադի պապն էլ խոսելով խնդիրներից նշեց ջրի ու ակումբի մասին։ Մենակ գյուղում ակումբ չկա։ Ջայնը թուփին դառնում, սնը մեր գլուբը շարեթի վխտան չինեցա, բայց ինչքան ծավալ Ուայենից եկալուն սրը մաչին կացալ, փոքերին զիրա մտարալող կնդի քարա կուտարատալ, հելը միչը մենք էր ենա գրուբ ու տիվոնը կացալ։ Մենք մուկ խնդրեսք, եթե հնարավորություն կա ճուղին հատ է, գոնը մի սենյակ, շինին, են ջայները թոպտարանը մի զրույցին, կատանին տեղ չկատա ժողովանի, կսին դպրոց մու ժողովանի։ Ոտ չեն ապրում ժողովուրդ, մենակ մեր թերությունը հետավոր ջրերի տեսակի, կռան չի տինի, մինիմ պենսիանում են ներքևի մասը մնում են առան ջուր։ Համարվա ընթացքում ջրի պահանջ շատ է, մնացը կռանց ջրի, այնտեղ ջուրը վերապահովին, ժողովուրդն էլ ավելի լավ կնի, այստեղ մարդ չկա օրինակացից չի պապրի։ Մեկ անասուն ապահով, մեկը խոզ ապահով, մեկը արտացանում, այնտեղ դիոլակ չին ապրի, որ կարմա ստեղծում անի, օրինակ էր քյոնա մեխանիզատորը հիմա պենսիոներ, իրոք տեխնիկա ունի, կոմբայներ ունի, ճեպավոր ունի, բելարուս ունի, շարկացաներ ունի, լող առալ մասես մաննեյավոր, լող չոլ ունի պաշտի, մեր հաշիվանիմ 10 տնտեսությունում տեխնիկա կա, 5 պակաս, 2-3 տեխնիկ, կոմբայն, հալաշա, տեխնիկան վեր կա, որը մեր կրլան սացը շատիս, փող շատիս, մինակ մեզ մնաս մեր խաղություն, ամանակալխավորը խաղություն, այ ազգը քարանել է հացը շատավա։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ I'm a fan. Կարծիքն է եթերում այսօր մարտի 13-ն օրը 2:07-ի։ Մեր հանդիպման օրերն են 2:07-ի Սուրբաթ անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Վերջերս կայացած ԱՌՊՀ խորհրդի ընդլայնված նիստին հնչել են մի շարք ելույթներ։ Այժմ լսենք խորհրդի անդամ ուսանողուհի Արմինե Սևումյանին։ Գիտելիքի վրա հիմնած հասարակության և տնտեսության ժամանակաշրջանում առավել կարևորում է ուսանողության դերը, քանի որ հմուտ մասնագիտական գիտելիքներով հարուստ երիտասարդներով է պայմանավորված յուրաքանչյուր պետության տեղն ու դերը համաշխարհային առաջընթաց զարգացումներում։ Արցախի Պետական Համալսարանը համարվում է մեր երկրի ուսումնական հանգուցային հաստատությունը, որը իր դերակատարությունն է ունենում մտած սերնդի դասիրակության, կադրերի պատրաստման և պետականաշինության բարդ ու դժվարին գործում։ Մեր համալսարանի պատմության մեջ անհրաժեշտ փոփոխությունների, խոստումնալից նախագծումների կարևոր իրագործումների էջերից մեկն է ուսումնական, ուսումնամեթոդական, գիտահետազոտական և դասակցական աշխատանքների համատեղ իրականացումը։ Անհրաժեշտ է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը առաջնորդվի այն պարզ գիտակցությամբ, որ սովորելը գիտելիքներով զինվելը ազգապահպանության մեր ժողովրդի հուսալի, կայուն ու լուսավոր ապագայի գրավականն է։ Վերջին 1-2 տարիների ընթացքում մեր համալսարանում զգալի աշխատանքներ են կատարվել ուսուցման որակը ժամանակակից պահանջներին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ և կատարելագործել է պարապմունքների կազմակերպման մեթոդիկան, փորձառությունների կազմակերպումը դարձել է ավելի նպատակային, որոշակի ակտիվացել է ուսանողների գիտահետազոտական աշխատանքները։ Եվ կարևորելով այդ ամենը, մենք ուսանողներս առաջնային խնդիր ենք համարում գիտական, արտադրական փորձուսուցման, մշակութային, սպորտային միջոցառումներ կազմակերպելու և մասնակցելու նպատակով ֆինանսական աղբյուրներ հայթայթելու համար։ Անձրևեր որ եկար, անծանոթ հեռվից ես, հոգնել էի ամենից, ինչ մոտ էր լուր, երկինքներ անպամած, ուսով լցված ես, սպասում էի անձրևին, քո անսկիզբը Let's go. մնաց է իր եզրին, երկնքի դու հոգնել է իր ամենից, ինչ իմներ դու կանգնաց է իր եզրին, երկնքի ես սպասում է անձրևին քո։ Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:45 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Չարենցնամե, շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր կլսեք 14-րդ մասը։ Էպիկական լուսաբաց։ Ստեփանավան, 4-3 սենյականոց հյուրանոց տաշիր, նամակ Երևանից։ Եվ ուրախ եմ խիստ, որ աշխատում ես։ Թերթերից իմացած կլինես, որ Կենտկոմի քարտուղար է նշանակվել քո զեմլյակը, Աղասի Խանջյանը։ Եղա մոտը, վերին աստիճանի գրագետ և կուլտուրական ազնվորություն է, թեև շատ երիտասարդ։ Հիշիր Ալեքսանդր Ֆյոդորովիչին և… Չէի աշխատում, փչել էի, նստեցի, մանկություն։ Երևան, փողոց Ամիրյան, Շահումյանի անվան գրադարան, այժմ Իսահակյանի։ Դե մի պատմիր, ինչ ես արել, արձակ, տանեմ գիշերս կարդամ, խոթեց գրպանը գնաց։ Անքուն գիշեր, ինչ է գրածս, ում է հարկավոր, թե ով է եղել տատս, քույրս, քեռիս, չնչին բան ես գրել, այ տղա, ինչու տվի։ Հիմա լսիր իմ խորուրդը, հավաքիր արձակ գրածներդ ու սրա հետ բեր հրատարակենք, քանի ես պետհրատումն եմ, քանի զեմլյակդ էնտեղ է։ Ամուսնացավ, շամախեցու դուստր, հետևաբար Շիրվանզադեի կամեցողությամբ և օրհնությամբ։ Օր ծերությամբ մուցիկուլ էլ դարանք, Շիրվանզադե։ Երկրորդ արփիկ ես չեմ գտնի աշխարում, Շիրվան։ Իզաբելա մայր պիտի լինի տատիկին։ Իզաբելա, փողկապը ստուր։ Փողկապն ինչ է, Չարենց։ Այդ տղա, երբ պիտի Թումանյանի նման մարդ դառնանք, լրջանանք, ծերանանք, հյուրեր, այցելուներ ընդունենք, եւ ընդհանրապես, երբ պիտի մարդ դառնանք։ Վերցրու կարդա, ամեհի գիրք է, ճուշացնես, մեծ վանեցուց են վերցրել։ Մեծ վանեցին Խանջյանը, գիրքը Շահան Շահնորի նահանջը։ Մի լավ արձակագիր էլ Ամերիկայում կա, համաստեղ։ Գիրքը Աքսելի մոտ է, շատ է հավանել։ Դու գիտես, որ ես եղել եմ Վանում։ Իմ տանթեականում են, որ ասել է մեռած քաղաք, քո Վանն է, որ կա։ Մտա տները, վայ թե ձեր տունն էլ է մտել։ Գրքեր շատ կային, հարուստ գրադարաններ։ Այնտեղ առաջին անգամ տեսա ու կարդացի Ինտրայի գրքերը։ Ամեհի տպավորություն թողեց։ Հյուրանոց, այժմյան Երևան, պատին պատով մեկ չինական պանո, դաշնամուրի վրա Մայակովսկու պարկած բյուս դիմանկարը հանված մահվա մահճում, գործ Մերկուրովի, դա Եսենին Մայակովսկի, միևնույն մեդալի տարբեր կողմերը, տնքում մշակում էր Նեկրասովի երկաթուղին, ինչու հատկապես այդ բանաստեղծությունը, հետո կիմանաս, հետո իմացա, այն էլ ինչպես… Խմբագրում էր տարեգիրքը, գործուղեց գրական թանգարան Տերյանից անտիպները ընտրելու։ Ընտրեցի, գրեցի 4 բանաստեղծություն և ներկայացրի Տերյանի բանաստեղծությունների հետ, կնկատի, աչքերը շողշողացին, միտես, կարծես այսօր գրած լինեն, հարկավոր է շարել տալ։ Այդ մասին ես չէի մտածել, վերցրի բանաստեղծությունները, ջոկեցի իմներն ու գրպանեցի։ Ինչու վերցրիր, տուր էստեղ, սրանք իմն են, աչքերում ամեհի հուրեր։ Երեքօր չխոսեց հետս։ Եթերում այսօր մարտի 13-ն է, օրը 2:07։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Հուգո Վոլֆը, ավստրիացի կոմպոզիտոր, երաժշտական քննադատ, ուշ ռոմանտիզմի ներկայացուցիչ, Լև Ռուդնևը, ռուս ճարտարապետ, ստալինյան ոճի ճարտարապետության հիմնադիր, Մարսել Տիրին, բելգիացի բանաստեղծ, արձակագիր, Ջոն Հազբրուկ վան Ֆլեքը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Յորգոս Սեֆերիսը, հույն բանաստեղծ, Նոբելյան մրցանակակիր, Սերգեյ Միխալկովը, խորհրդային բանաստեղծ, խորհրդային միության և Ռուսաստանի հիմների խոսքերի հեղինակ, Անատոլի Ֆոմեն ռուս մաթեմատիկոս, Արկադի Մելիք Սարգսյանը, տիկնիկային ֆիլմերի ռուսաստանցի հայտնի բեմադրող նկարիչ, Ալեքսանդր Վարտանովը, ռուսաստանցի հայտնի ռեժիսոր, դրամատուրգ, թարգմանիչ։ հիշում եմ քեզ իմ իմ բարեկամ, ես հիշում եմ քեզ իմ ձեր բարեկամ, եվ ծածկվել ես դու կնճիրներով, խոնարհվել ես դու, օհոյի չինարի, չինարի ձար, ծերացել ես և չես ուզում ծաղկել արմատներդ, խորն են գնացել, անպաշտպան խոնարհվել ես։ Ես հիշում եմ քեզ, լալիս էիր մենակ, իսկ հիմա դու չոր ձեռքերով քո մարմինն ես պահում, օհոյի չինարի, չինարի ձար, ծերացել ես և չես ուզում ծաղկել արմատներդ, խորն են գնացել անպաշտպան խոնարհվել ծաղկել արմատներ,